نو عمرونه ډیر زیاتو دا غیب ډیر اعمال په غرض باندې راړي قیامت پر غرض باندې خاصنه چې تاسو غفلت وکئ تاسو په دې عملی میدان کې مخکې مخکې شئ چې زوم تاسو اعمال ته ګورم او خوشالي کوم رسوان شم په غرض باندې نو غرض داری چې په دې کې هم دغه تنبیحات دي د قیامت حالات بیانې سلور حالات بیانېږي ابتدا نه دا مسئله شروع کیږي چې دا انقلابات پر راځي دا نن ورځ اس کو مېدا اسمان دې زمکره دا به اسمي دا به ټول تعالی ترغب شو دا به ګډوډ شي دیمه مسئله په کتاب بیانې چې ابرار او نیکان خلک چې هغه ژوندۍ خطې رکړې ده دا هغه مآل او انجام سره او چې کم بدان او ناکار خلک دي دا هغه مآل او انجام سره دا هغه بیان کړي او اهمه مسئله دا بیانې انسان ته الله تعالی دا وایي چې اے انسانات د آسمانی عدالت مګر یو وخت کې غفلتونه کې اور فل الله باندې دوکه نشي او غفلت کې ژوندۍ تیر نه کې اسنه چې تاسو دوکه کې او شیطان خو سړی دوکه کوي چې بس دا در له پوره ته سړی جنت ته در له جوړ کړی دی نه سبا عملی میدان کې مخ کې مخ کې شه او بیا ور سره ور سره بعض نظریات وو غیر شرعی نظریات لکه عیسایانو داوی چې زمون ګناهونه مونږ ته معاف ذکر دي چې عیسی علی السلام زمون په ځای قربانی کړی دا او هغه کفاره زمون د ګناهونو دا یا يهوديانو دا خبره کوله چې مونږ سیو د انبیای کرام اولاد یو مونږ له سزا چرته دا او یا شیعانو چې دا کومه خبره وکړه چې بنو فاطمه کېدل د حضرت فاطمه اولاد کېدل دا د نجات لپاره کافی دي دیوالو باندې ما غره کبی ربک الکریم سره رد راغې چې ګوره اے خلق تاسو د دې باندې دھوکه نشه غفلت کې ژوندۍ تیر نه کړي داغي ما تاسو حدیث او داغي مقابل خبرو شو دا درې اهم مسلې پسګی دي په دې صورت کې لري ښا او پاتې اعمال بیان نه سیبا چې انسان کم اعمال کړی دي کمی پریخي دي کم اعمال کړی دي خپل اور کومو د عمل کولو د ته حکم شی او غیر پریخي دي یا خپلې چې کم اعمال کړی دي هغه خو یې کړی دي د ځان نروسی داسې سيزونه پریخي دي چې هغه خو یا خدي او پاغه خلک عمل کړي د پسې دا غي ثواب رسی یا د ځان نه روسو ناکاره سيزونه پریخي دي چې خلک دا غي نه فائدہ لري او پاغه لار را روان دي نو سزا بده تر رسی عذاب بده تر رسی من سن سنت حسنتا کم یو سړی چې شرعي او طریقه پریخو د ځان نروستو او بیا خلک په عمل کړي الله وې دنم د دې اجر ملاويږي او چې کوم کسان په دې عمل کوي ایزان له ثواب دی او داغي سببیت ثواب دته الله تعالی ورکړي لیکن کله ځان نه رسو غلطي طریقې پرې خو دي حرام سي زنه ځان نه رسو پرې خو دو نور چې دي کنه د ناچ غانو اسباب پرې خو دو نو یاد وساته په خپل قبر کې به تنګي په خپل قبر کې کی باسي به چې دا سي زنه خدای ځان نه رسو پرې خي وي او خلک چې کنه هغه ګوري را ګوري او پاغي باندې عمل کوي نو دا مسائل یو سو بیانېږي ښا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء بحق وقی چدا اسمان انفطرت اوچوی دا بوچوی او دوری دی پشان پدی نمونا ملائکی بهم راضی تجلیات ربانی دی غب میدان دا حشر ترازی و اذا الكواکب او بحق وقی چدا استوری انتصرت دا اسند لشی دا اسمان نا د ان قدرت او د ان تصرت معنا پرمین در ددا کړی دا نه نیم کوم معنا دا دا چې دا به اوس انډلې شوس خپل تشتکنا دا ټول بس مکه لراشی دا ستوري وای زل بحار او باغ او کې چې دا سمندرونه فجرت دا ګډوډ شې دیو بل سره پرون تاسو ما دا معنا کوي چې سمندرونه کاغه خوګي وبدي کتروی دي دا ټول به یو شی سی به یو شی به تنه جوړ شي او ډیری وګړي وإذا القبور او پاغه وکی چې دا قبرونه بوصره د لاندې باندې کړی شي دا بوصره معنا لاندې باندې او د لاندې باندې مطلب دا دی چې دی کی کمړی دي کنه اوس لاندې پراتی دي هغه په باندې شي هغه مړی به نه ټول ژوندۍ روزي دا سلور حالات الله تعالی د تر قیامت بیان کړو پرون که تاسو ته یاد وي نو پرون تاسو دولس حالات بیان کړو او په دې کې سلور حالات بیان شو دا اسمان چاودېدل ستوری چې دی د دې سانډې دل چې دا ټول روسنډیږي روبګورځيږي او دا ټول یو بچ په مقدس مکه ښکاری دا به یو سمندر شي او مړی باد قبرون نه رويسته شي دا به ژوندۍ شي نو علمت نفس ما قدمت واخرت کوئی بشي دا کټیم کې نفس دی وخت به پوي شي ما په هغه مالو قدمت چې ځان نه مخ کې لګري دي واخرت او دارنګ د ځان نه رسته پریخي دي مخ کې کوم اعمال لګري دي په خپل ژوند باندې دا غی په حقیقت باندې بوم پوي شي او چې ځان نه ستريخي پریخي ریخي دي او کو بدی دي دا پاغي باندې پوي شي چې زه قرالم خو زمان ورسته خدا خلق تر پاغي لاغه سي عمل کوي نو دې بکی باس یو مان عالمت نفسن پوي بشن اسما پاغه اعمال قدمت چې کم کړی دي کما مال چې د کړی دي دایمو زونه کړی دي دای روزي نه سلی دي دا د دین په حواله خبري شوی دي د دین د پاره دا مهنتونه کړی دي دا بده د مخه ته شنه کمال شو واخر تورا غا مال چې د نری کړی په دې پختو پوي شو اوس پر تفته لګی چې ما مونږونه نری کړی ما روزي نه دي سلی ما حجونه نری کړی ما دین نه دې کړی اور دارنګ اوس پر تفته دا به ما معنا څه دا جدا شو کا ما قدمت معنا صدا اغه مال چې د کم کړی دی او د ته حکم او د ما اخرت معنا سره چې د کوم کول حکم ورته و دی دی دی دی کوي چې موږ کو دنه وکړ نور اعمال دی الله ورته یو کو دنه وکړ نو اوس ورته اندازه ولګی چې دا کوم اعمال ما کړی دی دا څنګه چې مینه دی کړی کا چې په خو حالت یې کړ دا مسله خوشوا دا جواب دی چې دا مخ کې کوم قسمونه بیان شو دی باندې دا سړي د حالات بیان شو د اخرت پدې باندې بیان شو قسمونه نه دا حالات چې دا حالات یو انسان ته خپل اندازو لګي او سبب د دې غفلت د پاره څه شی دی الله تعالی غ بیانای یا ایها الانسان او اے انسان مراد ته مطلق انسان دی یا هغه انسان چې هغه منکر دی د باس نه ال انسان نه یا مطلق انسان مراد دی او یا ته نه خاص هغه انسان مراد دی چې هغه انکار کوونکی دی چانه دی د باس قیامت نه ما غرقا الله تعالی وی سشی دوکا کلی تو بی رب بکل کریم و غرفستا ها غرفستا چه اغدیر کریم ذات تے اغدیر کریم ذات تے دا غپا بارا کی تسشی پا دوکا کلی اور تا دا غنولی پا غفلت کش دا ذات خود دمرا کریم دے چه دا اللہ دا کرم انتہانیشتا اور دا دی ذات پا بارا کی تا غفلتو کم اور دا دی ذات پا بارا کی چا پا دوکا کی واچو لی نا اللہوی اے انسانا ما غر رکا سشی تا دوکا کی واچولی و بارد ربستا کی آغا رب چی اغا سوک تے کریم ذات تے آغا بارد کیولی دوکش اولی غفلت کے در تے حکم کڑے دے او تاستا میں اسمانی عدالت نا گرے یاد اسا تے غفلت نرے پکار سوچ بیچار پکار دے چھمنگے پیدا کڑیو سلے پیدا کڑیو جی الذي ذا الله غذات خلق کاچته پیدا کړي د نطفینا هر انسان ته وای چې تما د نطفینا پیدا کړي فسوا کان بیا الله تعالی برابر کړي ته په خېټه د مور کې چې هغه ما سیواد الله د خدای نه بل شي کار نشي کولی الله وای ال تما تعالی څنګه بدن درکو دا غوبون او تعالی ما کم شکل او صورت درکو فعد لکان بیا الله تبارک تعالی برابر کړه هغه اندامونه استا اس فسوا کا معنی سشوا چی تاستا میں چی دائے برابر کل پسکی پاقا خیٹ دا مور کی یو معنی یا معنی دارا چی اللہ تعالی تعالی کا شکلون در کل کا خیست دی او کا بدرنگ شکلون دی سپین دی او کا تور دی ناری نبی او کا زنان دی دا کار سوک گئی اللہ تعالی کئی رنگونا شکلونا دا نور کارون جی او فعدل کا معنی سدا جدی اخبلا معنی دا لفظی نیغ قد والے پیدا کړي انسانی قد نیغ دیکھا دا د حیواناتو په شان په سلور بولی باندې نزی او نه د مارانو په شان په خېټه تلیږي دا یو ځان لدی نیغ قد والا اور مراد ته نه تمام ازادي چې الله تعالی ستا تمام اعضا برابر کړو هر یو عضو ته وګوره انساني عضو ته اغا په خپل یو انداز باندې الله تعالی پیدا کړي چې د دین انسان فائدې دي او کچرته دي کې دغه انداز نه وي نو دې اندامونو سره په دې سکول دیل پر جدا کارے کرتو گے فی ای صورت اما فکم یو صورت دو صورتنو کی شاہ چا اللہ تعالیٰ غختلی رکبک تیجول کلی کم شکل چا اللہ غختو سپین دے تور دے ناری ندے زنان دے دنگ دے من رے دے اور پسیشا دا سمر نمونی دی اللہ تعالیٰ سرا اور گرے اللہ خزانو کی دمر نمونی دی چا ہر یو انسان دا بل انسان نا دے ممتاز اور جدا دے دا پاربون اربون انسانان دی خوا اللہ سرا غنمونی لخلا زشیوی نی دی دمر نمونی دا اللہ پا خزانوں کی تالا دا اللہ بانے دوکا کی دل نہیں دی پکار غفلت نہ دی پکار بل تو کذبون بی دینی بلکہ تاسو نسبت دروغو کوئے چاہتا قیامت تا حساب کتاب نمن ہے نسبت دروغو کوئے نی انکار تے نہ کوئے انکار نہ دی پکار وان علیکم اور بیشک پتا سبحان اللہ حافظین خامخا حفاظت کو ان کی ملائکی دی دسشی حفاظت کی استاد اعمالو استاد اقوالو چې دخلینا مس خبروزی یا کوم کار کوئے دا ټول محفوظ دی دا غی په دفترونو کې او دا ټول لیکل کیږي صحابه تفوسو کې یا رسول الله دا مونږه سوای وي او استاد خلینه جسوزي ملائکی دي کی داستا په حق کی دي یا استا خلاف دي خدای لیکي نور دي کې خپل تحقیق ته خو زما ما غاخ دې دي خدای زتنګ شمو کرام انداز ملائکی چاغه عزت مندي دي په الله باندې کته عزت نه کنه مکه خو په الله باندې دا عزت مندي دي کاتبینا لیکن کی دی لیا قوالکم و لیا مالکم کتا سوائے کتا سکوائے دا ٹول لکی دا سون چی دا خلین اوزی دا لکی و بیا مسئلہ دا دا چکم شیعانو بان سواب یا سزا نمرا تبکی گی ناغا محوشی دا من لامین لکی گوری خود سچی دا خلین اوزی دا لکی و بیا مسئلہ دا دا چی دا خبری دا سواب دی یا دا سزا دی چکم خبری دا سواب و دا سزای اغا من لامہ کی پاتی شی او چې کوم خبري هغه باندې ثواب او سزا نوي داغه د عمل نامینه الته نبی اکبر شف ورلیکل ټول شفه يمح الله ما يشاء ويثبت دي کې خپل تحقیق دا ملایکی چې دي کې دای پويږي یا لمون ما تفعلون پويږي دا ملایک باغه کارونه چې تاسو یې کوي الله تعالی دې له علم ورکړي دي او باغه باندې پويږي او دلته د نیکانو د بدانو مسله بیان نه ان لا ورار لا فی نعیم بیشک دا نکان دا په پس کی وی په جنتونو کې وی په مزو کې وی په نعمتونو کې وی دیره پار الله تعالی تنظیم کړی و ان الفجار اور بیشک فاجران فاسقان لفی جهنم قام خادای په دوزخونو کې وی مراد د فاجران نه کافران دي ځکه زمنګ د اهل سنت والجماعت نظریه دا ده که مومن سره ګناګار وي نو الله تبارک وتعالى با اور سره رحم معاملو کی ګناب اور ته معاف کی او بالفرض که معافی اور ته نشي نو دوزخ ته بعد لږ وخت پار لا شي اور بیا به واپس راځي یسلو نه ها چې دی به داخلي کی دی دوزخ ته یوم الدین د قیامت پر ازمان دی ته یوم الجزاء یوم الحساب وي هغه رس چې الله تعالی بدلی دا اعمال ور کوي حساب کوي یو سړی به زبا نظم دی خوا به وبچی لم هغه چرته یو تن بیان کو د پولیس رات بیان کو چې دا د ویښته نه نری ده د اوبو نه نرمه ده تورې نه تیره ده او جهنم په غاړه یې چولې ده د پاسه ادې باندې تلل دي نه هغه بلو یې لکه ابیا خو پکې له دای واخله او زمونږ پله څه کار دی دی پله به وبچی لم یارانو ته ګوره چیلم هم ځان سره هلته وړي چې دغه چیلم درته ونیسي چې بیا به څه کوی اوی دی پا لبو بوچی لمکر تا استاد پلار اختیار دی چی دی پا لبوچی لمکر برابر با دی که نیغ بروانی ما ناسدا و ما هم آنها نبای دا خلق دا دی دوزخنا بی غایبین پتی دون کی که دیوی یرا منگ با پت شو بچی پتی دلال تا نشتا دلتا بطا توپونا موپونا ترپا کی وحی دیوال ناخوا دی خوال تا بکم پلد او دا آغا ملائی کون ایسی رشوت کم نا دی وما ادراک اوس خبرې ته ما یوم الدین چې صدا رز د جزا دا رز د قیامت او رز د جزا دا څه شی ده ثم ما ادراک بیا څه په کړې ته ما یوم الدین چې صدا دې کې څه بیان نه د دې هغه تحویل بیان نه تخفیف تحویل وي يرول تا نور هم یری چې خبرې دا د قیامت رز او د جزا رز څنګه ده دا استفهام د فرض تحویل دی تخفیف يرول یوم لا تملک نفس فاغرس قدرت بنلری یو نفس مسلمان لنفس دبل نفس کافر د پارا شی اند حسیز څنګه ترجمه مې درته وکړه چې یو نفس هغه مسلمان دی دی به دبل نفس د پارا چې هغه کافر دی هیڅ اختیار قدرت نه لري نو سفارش نبل سمینت سماجت او ګربل مسلمان د مسلمان په کار راځي سفارشونه سوزله بیان شو سفارشونه وکیږي خو کدل ته یو دبل په کار ناراضی نه هغه مؤمن د کافر په کار نشی راتلی ځکه مؤمن کا عرض ہوئی اول خوب ہوئی نا نکبلی گئی والعمرو اور فیصلہ یوم ہے دن پتہ غرض باندی للہ خاص اللہ لردا اختیارات تمام پتہ غرض چا دی دا اللہ ننخو خامخا انسانان لم لگ لگ اختیارات ورکلی دی او په دغه ورځ باندې به خاص اختیارات دي چا وی د الله الله منک او کی چې د اسمان اوچوي وایزل کواکب انتصرت په او کی چې د سوري رو غرزي کی په مقدس مکه اوسندل شي وایزل بهار او په او کی سمندرونه فجرت دا غټ کړي شي یو سمندر دی جوړ شي وایزل قبور او سرت په او کی چې دا قبرونه لاندې باندې کړي شي یعنی مړی د دینه رو وستې شي علمت نفسم پوی بشین اسما پا آغا مالو قدمت چه مخی کم لیگلی دی و آخرت یا رست پریخی دی یا ایوها الانسانو اے انسان ما غر رکا سشی دوکا کیوا چولی تا بی ربکا پا بارا درفستا که الکریم چاگا کریم ذات تے دبارا کی اللذی آغرب خلقا کا چه تے پیدا کرے فسوا کا نبیاتی برابر کرے پخیر جد مور کے فعد لکا او نیخ سیدہ قد و قامت در کڑی دے او تمام آزائی ستا برابر گرزوری دی فی ای صورت ام پکم صورت کے مادو صورت انونا شاہ چا اللہ غختلا رکا بکتی جو کڑی کلا حق ردا خبرہ یا ستا دا پار دا انکار دا قیامت نا مناسب دے بل تو کذبونا بلکہ تاسو سکوے انکار کوے بد دینی درز دا قیامت نا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ بِشَكَ پَتَا سُبَانْ دِي لَحَافِظِينَ خَامَخَا حِفَاظَتْ كُونَ کی ملائک مقرر دی کرامن چه عزتمن دی پا اللہ تعالیٰ بان دی کاتبین او لکن کی دی دوینا او دکارون استاسو یعلمونا پو دی ما پا خبرو تفعلونا چتاسوی کوئے اِنَّ لَبْرَارَا بِشَكَ نِكَانْ لَفِي نَعِيمٍ خَامَخَا دی بَا جَنَّتُنُ کی وَإِنَّ الْفُجَّارَ وَبِشَكَ بَدَانَ وَالْفَاسِقَانَ لَفِي جَهِيمٍ خَامِخَ دَيْبَ فَدُوزَخْ كِي يَسْلَوْنَهَا دَاخِلِي بَدُوزَخْتَا يَوْمَ الدِّينِ پَهَغَرَز دَ حِسَاب او دَ جَزَا وَمَا هُمْ لَبِيدِي عَنْهَا دَدِي دُوزَخْ نَا بِغَائِبِينَ پَٹِيدُن كِي وَمَا دَرَاكَ او سِش کو اکڑے تو مَا يَوْمُ الدِّينِ چِسَ دَرَز دَ قِيَامَتُ ثُمَّ مَا دَرَاكَ بِيَا سِش کو اکڑے تو مَا يَوْمُ الدِّينِ چِسَ دَرَز دَ قِيَامَتُ یوم لا تملکو پاغرس قدرت بنلری نفس نفس مسلمان لنفس اندفار دا نفس کافر شیعان سشی یعنی نب سفارش کولی شی نب نفر رسولی شی او نب دفر ضرر داغن کولی شی والعمرو اور اختیارات یوم ایزن پتا غرز للہ خاص اللہ دبوی ایم بسم اللہ الرحمن الرحیم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين لدينا مخي سورة نوكي دا آخرت مضامین بیان شل دا غی احوالم بیان شو او دا مسئلہ هم بیان شو چی دا دی مرد نرستو یو جونشتا بیا با اللہ تعالی منگا جوندی کئی دا مسئلہ تفصیلا بیان شو او چکم اصول زمنگا عقائد دی دا غی تفصیل مخیو شو مطلب دا دی چې په دې غنو صورتونو کې د قیامت د حالات بیان وشو دا مسله بیان شو چې الله تعالی با دا مخلوقات بیا ژوند کې انسانان اور پیریان اور دارنګي زمون چې کوم اصول دي چې هغه مسله د توحید دا مسله د رسالت دا او د بیا ژوندانو دا هم تفصیلا بیان شو اس پدی صورت کے بیان دا دی خبری کئی چی دا خپلو معاملات و اصلاح ہو گئے خپل معاملات دا شریعت مطابق کئی زکا چی ایمان بالآخرت دار و مدار اور دا دی بنیاد اغا اصلاح دا چا دا دا معاملات و خپلو دا یو سری چی پا اللہ باندے دا اللہ پا رسول باندے ایمان روڑے دے دا اللہ کتاب باندے ایمان روڑے دے نو پا حقیقت کی دی ایمان بنیاد دا غا پا اصلاح دا معاملات و باندی دا چخپل معاملات یو انسان